Το μαλλί πώς είναι? Viviamo, viviamo negli eti calici che la bellezza infiora. Τι είναι αυτά που κάνετε, σταματήστε! E là, fuggevole, fuggevole, ora sinebria voluta. Sex and politics. Viviamo i dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore onnipotente. Εδώ έχουμε δημοκρατία. Δεν είμαστε ούτε Ορτέγκα ούτε Μαδούρο. Η τραβιάτα του Βέρντι. Όχι, η βούλτεψη. Η δικιά μας η βούλτεψη και τα δύο μαζί. Γιατί σαν σήμερα το 1901 έφευγε από τη ζωή ο Τζουζέπε Βέρντι. Έχει και άλλα ονόματα, αλλά λέμε τα βασικά, αυτά που έκανε καριέρα. Και μας άφησε αυτή την τραβιάτα, την οποία τη βάλαμε εδώ μαζί με τη Σοφία Βούλτεψη. Επειδή χτες ήταν σε ένα πάνελ η Σοφία Βούλτεψη. Κάποιες ώρες μετά την έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα και μιλούσε με τον βουλευτή του ΚΚΕ, τον Χρήστο Κατσότη. Μιλάνε και οι δύο ταυτόχρονα, η Βούλτεψη δηλαδή μιλάει πάνω στον Κατσότη και έχει πάντα δίκιο και παρεμβαίνει και με αυτή την πολύ ωραία και γάργαρη φωνή διαλύει τα νεύρα μας και τα πάντα δίπλα της. Όμως θα ακούσουμε κάποια αποσπάσματα γιατί είχε πολύ καλή κατάληξη αυτός ο διάλογος. Ακούστε κυρία Βούλτεψη, κυρία Βούλτεψη, δεν ξέρετε τίποτα, δεν ξέρετε κανείς. Τίποτε. Και στηρίζετε, ξέρω πολύ στηρίζετε, καλά και πώς στηρίζετε, γινόταν στηρίζετε, τα εργατικά της στηρίζετε, μην αρχίσετε. Αρχίσετε πάλι τον αντικομουνισμό σας. Εδώ πεθαίνουν άνθρωποι και είναι δική σας η πολιτική αυτή. Εσείς λοιπόν τους σκοτώνετε. Πάρα πολύ υποκριτές. Εσείς τους σκοτώνετε. Εσείς τους σκοτώνετε. Με τους νόμους που κάνετε για τα 13 ώρα, με την αντικοποίηση της δουλειάς, όταν μην υπάρχουν έλεγχοι. Εσείς λοιπόν οι νόμοι σας είναι αυτοί τους σκοτώνουν τους εργάτες. Δεν ήθελα να πω σε αυτή τη συζήτηση. Amore, amore, tra i calici più calibati avrà. Οι νόμοι σας σκοτώνουν τους εργάτες, όπου είναι ανεξέλεκτη εργοδοσία και πιέζουν τους εργαζόμενους. Έλεγε εκεί η Βούλτεψη. Το θέμα ήταν αυτό που έγινε στα Τρίκαλα και η ίδια ως επιχείρημα τα χρησιμοποιεί πάντα αυτά τα επιχειρήματα και τα θεωρεί και πολύ δυνατά επιχειρήματα. Είναι το δυνατό της χαρτί. Καταφεύγει και αναφέρει τι έγινε στη Σοβιετική Ένωση. Αποστομωτικό όντως επιχείρημα. Η Σοβιετική Ένωση δεν υπάρχει από το 1990. Όμως εσείς τι κάνατε εκεί τότε? Υπήρχαν και τότε εργατικά δυστυχήματα, ατυχήματα. Υπήρχε το Τσερνομπίλ, να τη βοηθήσω κι εγώ, να βάλει και αυτό στην. Να το ρίξει και αυτό στην κονίστρα εκεί των επιχειρημάτων. Είναι πολύ αποστομωτικά, είναι πολύ διασκεδαστικά, δεν αφορούσαν πολύ σοβαρά θέματα και δεν είναι ακριβώς αντικομουνισμός, δηλαδή είναι, αλλά πρώτα απ' όλα είναι ανοησία. Ανοησίες της Βούλτεψη, χαζομάρες, βλακίες της Σοφίας Βούλτεψη, που βεβαίως ο αντικομουνισμός συνοδεύεται και από τέτοιες βλακίες. Σχεδόν πάντα. Οπότε το επιχείρημά της ήταν καθαρό και ατόφιο. Οι ίδιοι επιθεωρητές εργασίας, οι επιθεωρητές υγείας και ασφάλειας καταγγέλουν ότι δεν υπάρχουν έλεγχοι, γιατί είναι πάρα πολύ λίγοι, είναι πολλές οι επιχειρήσεις. Είναι ένα ζήτημα το οποίο και για να γυρίσει αυτό ο έλεγχος σε μία επιχειρήση πρέπει να περάσουν 7 χρόνια. 7 χρόνια. Καμία λοιπόν επιχείρηση δεν ελέγχεται. Και οι εργαζόμενοι ζουν από τύχη σε πολλές επιχειρήσεις. Σήμερα στην ΕΙΑΤ, στην Ελληνική Επιχείρηση Ήρευση της Θεσσαλονίκης, είχαμε 4 εργαζόμενους πάλι τραυματισμένους. Οι 2 με σπασμένα πόδια κτλ. Σε ένα έργο το οποίο θα έπρεπε να υπάρχουν μέτρα. Το ίδιο λοιπόν και σε άλλες επιχειρήσεις. Ναι, αλλά στην ΕΙΑΤ. Της Θεσσαλονίκης, της Πετρούπολης, του Λένιγκραντ, δεν είχαν εκεί εκρήξεις, δεν είχαν δυστυχήματα, δεν σπάγαν τα πόδια τους οι Σοβιετικοί, οι υδραυλικοί, οι Σοβιετικοί εργάτες τότε. Θα τα πει όλα αυτά. Καλά, έχει πει κι άλλα καλύτερα για χαρτιά υγείας και για διάφορα, αλλά στην αρχή ακούσαμε έτσι κάποια μικρές ποντούλες, υπενθυμίσεις για να θυμόμαστε και για να ξέρουμε. Και κορυφώνεται ο διάλογος του Κατσότη με την Βούλτεψη. Εσείς ανακαλύψατε τους σταχανοβίτες. Γιατί κοστίζουν οι ίδιοι οι επιθεωρητές. Τους σταχανοβίτες, εσείς τους ανακαλύψατε. Σταματήστε. Από νύχτα σε νύχτα δούλευα. Παρακαλώ. Σταματήστε. Βρήκατε τη δημοκρατία και κάνετε επανεκτική. Οι ίδιοι επιθεωρητές ασφάλειας. Σταματήστε. Οι ίδιοι επιθεωρητές ασφάλειας λοιπόν. Τι λένε? Πάλι τα ίδια. Εν τω μεταξύ, πετάει λέξεις. Σοβιετική Ένωση, το Κολχόζ. Άλλο αυτό, άλλο οι Στεχανοβίτες. Είναι άλλα όλα αυτά. Είναι λέξεις. Θα μπορούσε να πει ο Πούσκιν, θα μπορούσε να πει ο Λένιν. Λέξεις στη σειρά Στρογκανόφ. Δεν ξέρω αν πατάει εκεί. Είναι αυτό το όμως χάρη. Αν πατάει εκεί, η ρώσικη σαλάτα που δεν πατάει εκεί σίγουρα, αλλά το έχουν χρησιμοποιήσει. Και διάφορα άλλα τέτοια, οτιδήποτε παραπέμπει σε κάτι πολύ μαύρο που άξιζε να υπάρξει για να δίνει επιχειρήματα στη Σοφία Βούλτεψη. Γιατί εκεί έχει καταλήξει η Βούλτεψη να καταφεύγει σε οτιδήποτε θέλει να πει. Στην Σοβιετική αιώνιση και το Μαδούρο τον έχασε. Ήταν το βασικό της επιχείρημα. Πάει ο Μαδούρο, δεν υπάρχει Μαδούρο. Να είναι καλά ο Ντόναλντ Τραμπ και η δημοκρατία που μας έσωσε από το Μαδούρο. Οπότε κάποια στιγμή λοιπόν έχει κολλήσει με τη Σοβιετική Ένωση. Της λέει κάτι, της θυμίζει κάτι που δεν το ξέραμε όλοι εμείς, ο Χρήστος Κατσότης. Και έχει ενδιαφέρον η σιγή κάποιων δευτερολέπτων από τη Βούλτεψη. Εγώ είδατε ότι δεν σήκωσα τους τόνους, γιατί νομίζω, πράγματι πιστεύω ότι δεν πρέπει να γίνει κανείς. Αλλά τώρα το κουκουέ να μας είναι συνέχεια κατήγορος. Κουκουέ είναι μπροστά στους αγώνες. Ναι. Χωρίς αυτούς, στο ελληνικό σκοτώνονται συνέχεια άνθρωποι. Ναι. Το σωματείο μπαίνει μπροστά. Ναι. Να σταματήσει λοιπόν αυτή η ασυνοσία. Τώρα μην πάμε στα θύματα του κομμουνισμού. Ποια θύματα. Λοιπόν. Πάλι του κομμουνισμού. Τι φύγησατε. Πάμε τώρα. Σας τυφλώνει ο αντικομμουνισμός σας. Ντροπή σας. Ντροπή σας. Έχετε πήγα τη μάνα σας στην Σοβιετική Ένωση. Θα γίνει καλά. Γιατί πήγατε. Αφού τα ζήσατε. Ησυχία. Ησυχία, βουβαμάρα, βούβα, μούγκα από τη Σοφία Βούλτεψη, γιατί όντως ισχύει αυτό. Μπορεί να είχαν θύματα στον κομμουνισμό, μπορεί να είχαν εργατικά, να είχαν τα κολχόζ, να είχαν Ελένη, να είχαν Στάλιν, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Για χαρτί υγείας δεν έχει μιλήσει. Όμως εκεί πήγε όταν χρειάστηκε η μητέρα της να νοσηλευθεί, στη Μόσχα, όπως η ίδια αποκάλυψε στη συνέχεια της συζήτησης. Αλλά όταν της το είπε αυτό ο Κατσότης, είναι ο πρώτος που καταφέρει να αντιμετωπίσει τη Βούλτεψη και να την κάνει για λίγο να σοπάσει. Της πάτησε το μιούτ με αυτό που είπε. Μπλόκαρε η Σοφία Βούλτεψη, δεν ήξερε τι να πει. Ντροπή σας! Σας ζήσατε! Ντροπή σας! Κυρία Ζήσατε! Έχετε πήγα τη μάνα σας στην Σοβιετική Ένωση. Θα γίνει καλά. Γιατί πήγατε, αφού τα ζήσατε. Μετά. Σταματήστε λοιπόν! Σταματήστε λοιπόν τον αντικομμουνισμό. Όταν πήγε η μάνα μου στη Μόσχα! Σταματήστε τον αντικομμουνισμό σας, λέω! Τραβώ, τραβώ, σα πρώτη βίβερε, γιουτε μπόμιο τσοκόντο. Το μαλλί πως είναι? Σκατά! Τούτε πολλοί, πολλοί ανερμόντο, τσοκέ νον επιάτσε. Όταν πήγε η μάνα μου. Σταματήστε τον αντικομμουνισμό σα. Μην φωνάζετε. Όταν πήγε πράγματι. Εσεί δεν σταματήσετε να λέτε πράγματι. Αηδίε δεν με όλοι και πολύ καλού επιστήμονε. Όταν πήγε πράγματι η μάνα μου στη Μόσχα. Αηδίε λέτε. Λέγει αηδίε, όπω έλεγε και στην ταινία. Γιατί όπω αποκάλυψε η Σοφία Βούλτεψη, εκεί λοιπόν που πήγε όντω η μάνα τη στην. Στη Μόσχα να νοσηλευτεί τότε, πότε ήταν αυτό, δεκαετίες πριν προφανώς. Εκεί γνώρισαν τι θα πει κομμουνισμός. Τι ήταν να πάει να νοσηλευτεί, τα έμαθε η Βούλτεψη και από τότε τα χρησιμοποιεί συνέχεια ως πολύ ισχυρά επιχειρήματα. Ήταν μια ωραία τάπα του Κατσότη προς τη Σοφία Βούλτεψη και θα κάνουμε έναν σύντομο διαγωνισμό μεταξύ στελεχών του ΚΚΕ. Ποιος έχει δώσει την καλύτερη τάπα σε τηλεοπτικό πάνελ. Είναι ένας, δύο, τρεις, τέσσερις και ο Κατσότης πέντε. Τον Κατσότη μόλις τον ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε τον Μπαφίλη προς τον Ψαριανό. Να δούμε τα δεδομένα. Πρώτον, 222 και με τα δύο τα χέρια ψηφίζουν τρίτο μνημόνιο. Άρα, αντικειμενική. 222, 666 του Σατανά. Ολοκληρώστε, κύριε Μπαφίλη. Πάλι φορά να μην πίνεις όταν έρχεσαι. Τι να σου πω τώρα. Ήταν οι εποχές του μνημονίου. Και ο Ψαριανός αυτό βρήκε να πει, πρόσθεσε, πολλαπλασίασε μάλλον τους 222 που είχαν ψηφίσει το τρίτο μνημόνιο και κατέληξε σε ένα πολύ σημαντικό συμπέρασμα που ήταν χρήσιμο τότε γιατί είχε έρθει μόλις το τρίτο μνημόνιο. Τρίτος διαγωνιζόμενος, πρώτος ο Κατσότης, μετά ο Παφίλης, τρίτος είναι ο Μάικς Παπαδόπουλος προς τον Μπάγκαλο. Και επειδή εσείς προσωπικά έχετε και διαδρομή σε αυτή την ιστορία της πολιτικής κολοτούμπας από το ΚΚΕ μέχρι την ανατροπή του Ανδρέα Παπανδρέου με το Σιμίτη και στη συνέχεια στη νέα ηγετική ομάδα, να είστε πιο προσεκτικός όταν κάνετε κριτική στο ΚΚΕ. Ασχολείστε με τα εσωτερικά του Πασόκ. Όχι, δεν ασχολούμαι με τα εσωτερικά του Πασόκ. Κύριε Παπαδόπουλο, ασχολούμαι εγώ με πολιτικές διαδρομές που είναι το βασίλειο της πολιτικής κολοτούμπας. Εγώ έφυγα από το ΚΚΕ το 68 γιατί μπήκα τα σοβιετικά τάγκ και έσφαζα το λαό της Τσεχοσλοβακίας στους δρόμους. Και συγκινηθήκατε. Είχα τσίπα, ναι. Εγώ. Ναι, ναι. Δεν συγκινηθήκατε όμως όταν παραδίδατε τον Οτσαλάν, για παράδειγμα. Δεν συγκινηθήκατε τότε, σας ενοχλούσε η Τσεχοσλοβακία. Είσαι άθλιος και τρισάθλιος. Καλά κάνω και... Εκεί που γέλαγε ο Πάγκαλος, ξαφνικά του κόπηκε το χαμόγελο, γιατί όντως θυμήθηκε ο Παπαδόπουλος, επειδή μίλησε για συγκίνηση και για τσίπα. Ο Πάγκαλος τότε είχε μιλήσει για τσίπα, του θύμισε μια ιδιαίτερη στιγμή της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Πλησιάζει νομίζω και η επέτειος. Τρίτος, τέταρτος διαγωνιζόμενος, Σπύρος Χαλβατζής. Μη με διακόπτετε. Μα δεν εκνευρίζω. Σύντομο και καλό, περιεκτικό. Έχει μείνει, έχει γράψει, νομίζω στο παλιό. Το παλιό λες και υπάρχει καινούριο. Στο Alter, αν δεν κάνω λάθος, ένα βράδυ εκεί σε ένα μεγάλο πάνελ. Και τελευταίος διαγωνιζόμενος από τη Βουλή, ο Καραθανασόπουλος. Μια δήλωση θα κάνω. Η πολιτική μαλακία και η ανοησία έχει και τα όρια της. Σας παρακαλώ. Να μην με παρακαλείτε καθόλου. Δεν διαγράφω και δεν αναιρώ τίποτα. Θα το διαγράψουμε. Δεν διαγράφω και δεν αναιρώ τίποτα. Μπορείτε να το πείτε κι αλλιώς. Σας παρακαλώ. Το λέω με αυτόν τον τρόπο. Ότι η πολιτική μαλακία, και το επαναλαμβάνω, και η ανοησία έχει και τα όρια της. Δεν πάτε στο διάλογο λόγο. Πάρτα μωρή άρρωστη. Δάπνο του Φουκού. Σάμερ πάρτι. Να ξέρετε και ιστορικά ότι το ξύλο έχει δύο άκρες. Παίρνετε τη μία. Αν ο λαός πάρει την άλλη, θα δούμε που θα κρυφτείτε. Αυτά του Παφίλ είναι εκτός συναγωνισμού. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος που ρυθμίζει τον ήχο ψήφισε τον Παπαδόπουλο προς τον Μπάγκαλο. Εμένα μου άρεσε ο Κατσότης, γιατί έχει αποστόμωσε ένα στόμα, ένα άτομο, ένα πρόσωπο που δεν σταματάει με τίποτα. Για κάποια δευτερόλεπτα δεν είχε τι να πει η βούλτευση. Οπότε αυτό είναι μεγάλη προσφορά στην κοινωνία, στο σύνολο, στην ιστορία των πάνελ κτλ. Όποιος θέλει ψηφίζει 2-11-10-80-8-80. Θα μείνουμε λίγο σε περιβάλλον Κουκουέ, μέσω του Κυρανάκη στη Βουλή, που μιλάει για το ΣΑΤΑ, επειδή το Κουκουέ κάλεσε και έφερε στη Βουλή θέμα των ταξιτζίδων. Συνεχώς έχουν απεργίες, δεν συναντώνται με τον Κυρανάκη, έχουν θέματα. Τα γνωρίζουμε, τα παρακολουθούμε και όλη η αθηναϊκή και ελληνική κοινωνία, με τις αλλαγές των οχημάτων που πρέπει να γίνουν, τις επιδοτήσεις, τις μη επιδοτήσεις και όλο αυτό το, την επίθεση που δέχεται ο συγκεκριμένος κλάδος, που από πίσω βεβαίως είναι εταιρείες μεγάλες που θέλουν να βάλουν χέρι και στους ταξιτζίδες και στα ταξί. Ο Κυρανάκης λοιπόν, επειδή το θέμα το έφερε το Κουκουέ στη Βουλή, είχε να πει. Αγαπητοί φίλοι ταξιτζίδες, αυτά συμβαίνουν όταν βάζετε το κουκουέ να σας εκπροσωπήσει. Αυτά ακριβώς συμβαίνουν. Γιατί εσείς μας είπατε ότι είστε ακομμάτιστοι στη συνάντησή μας. Ότι θέλετε να τον βλέπετε τον κλάδο ακομμάτιστα και ανεξάρτητα και ουδέτερα. Λοιπόν, όταν βάζετε το κουκουέ να σας εκπροσωπήσει, αυτά συμβαίνουν. Το ξέρουν όλοι τα μέλη του ΣΑΤΑ, ότι ο αντιπρόεδρος του και φαντάζομαι και ο πρόεδρος, ο κύριος Λιμπερόπουλος, έβαλε το ΚΚΕ να εκπροσωπήσει. Τα κουμούνια. Όποιος είναι υπέρ του κουμουνισμού είναι κατά του ανθρώπου. Κουμούνια, δεν έχετε ζωή. Κουνούμια, κουνούμια, κουνούμια. Κουμούνια. Οι τρεις τενόροι ήταν εδώ και ο πατέρας Κλεωμένης, όπως τον αποκαλούμε, σιγά μην είναι πατέρας, ένας καλόγερος αλεμένος, γυρίζει στα βουνά και ρίχνει κέικ στις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και κάνει διάφορα με το σπρέι. Εδώ έσβηνε κάτι συνθήματα και βρήκε να μιλήσει για τα κουνούμια, για τα κουμούνια. Που με κάποιο άλλο τρόπο, πιο κυριλέ, με γραβάτα, περίπου όμως ακριβώς τα ίδια, ακριβώς όχι περίπου, είπε ο Κυρανάκης, και τα ακριβώς ολόιδια, αλλά με άλλο ντύσιμο και άλλη λογική, λέει η Σοφία Βούλτεψη. Βάζουμε μια τελεία σε όλα αυτά. Είναι πολύ ωραία, πολύ όμορφα. Κάναμε και το διαγωνισμό, ο οποίος είναι σε εξέλιξη. Θα πάμε στο εργατικό δυστύχημα, εργατική δολοφονία, όπως αποκαλείται, στα Τρίκαλα, στο εργοστάσιο Βιολάντα, χτες το πρωί. 5 οι νεκρές γυναίκες. Θα ακούσουμε δύο ηχητικά που προέκυψαν από τη χθεσινή μέρα, που με κάποιο τρόπο προκαλούν πάνω σε τέτοιο γεγονός. Πάντα σε τέτοια γεγονότα θα βρεθούν κάποιοι που ή δεν θα ελέγξουν αυτό που θέλουν να πούνε ή αυτό βαθιά πιστεύουν και βγαίνει η πραγματικότητά τους. Ο πρώτος είναι ο Ντίνος Μπάρδας, Περιφερειακός Σύμβουλος. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να χαρακτηριστεί, αυτή η μέρα για τα Τρίκαλα καλή. Είναι μια τραγική μέρα, δυστυχώς για την περιοχή μας, δυστυχώς για τους ανθρώπους που χάθηκαν. Δυστυχώς μια τραγική μέρα για την επιχειρηματικότητα στα Τρίκαλα και όχι μόνο. Είναι μια τραγική μέρα η χθεσινή για την επιχειρηματικότητα στα Τρίκαλα, 5 σπίτια, μανάδες. Γυναίκες έφυγαν από τη ζωή, κλείσανε 5 σπίτια με παιδιά, με γονείς. Παρόλα αυτά, εδώ επιλέγει ο Περιφερειακός Σύμβουλος να βγάλει το σπαραγμό του για την επιχειρηματικότητα της περιοχής. Πρώτο ηχητικό, προκλητικό. Δεύτερο ηχητικό ανήκει στον κύριο Γιώργο Καραβούτα, είναι αντιδήμαρχος Τρικάλων. Αν και δεν είναι η πιο κατάλληλη ώρα, να το πούμε ότι αυτή η πολύ μεγάλη βιομηχανία, η οποία στα ράφια των σημείων λιανικής πώλησης κοίταξε στα μάτια πολυεθνικούς κολοσσούς, ξεκίνησε από μια μικρή βιοτεχνία στην περιοχή σας, έτσι, σωστά? Ξεκίνησε από τον κύριο Τζορτζιώτη, τον αναφέρω και ονομαστικά, ο οποίος έχει δώσει τον αγώνα του, τη μάχη του, και από το μηδέν έφτιαξε αυτόν τον κολοσσό. Το τι τραβάει σήμερα αυτός ο άνθρωπος, το μοναδικό πράγμα που μπορούμε να πούμε είναι ότι οι πρώτοι οι οποίοι τραβούν το δικό τους δράμα είναι οι άνθρωποι αυτών των θυμάτων. Δεν το συζητάμε και γι' αυτό και είμαστε στο σημείο εδώ, για να μπορέσουμε να βρούμε ό,τι μπορέσουμε να αντιλευκάνουμε. Πάλι καλά, ότι υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, αλλά το τι τραβάει ο ιδιοκτήτης και ιδρυτής της επιχείρησης, το έχουμε ζήσει και άλλες φορές, να μας λένε τι τραβάνε οι υπεύθυνοι για καταστάσεις και να μας καλούν να τους συμπονέσουμε. Θυμάμαι αρκετές περιπτώσεις. 5 γυναίκες οι νεκρές, 5 εργάτριες νεκρές χτες. Δεν ξέρω αν η επιχείρηση αυτή ήταν πρότυπο, όπως λένε και όπως ακούμε από χτες και τα διαβάζουμε κιόλας, ή αν ο ιδιοκτήτης της ξεκίνησε από χαμηλά και πάλεψε πολύ για να τη φτάσει ψηλά και να την κάνει μεγάλη την εταιρεία. Ξέρω ότι σε αυτό το εργοστάσιο κομματιάστηκαν τα σώματά τους, χωρίς να προλάβουν καν να συνειδητοποιήσουν τι γίνεται, ούτε να ακούσουν την έκρηξη ή την οροφή να πέφτει ή το πάτωμα να υποχωρεί και να πέσουν στο υπόγειο. Έγιναν όλα τόσο αστραπιαία και τόσο ραγδαία και καλύτερα, σε κλάσματα δευτερολέπτων, όσο κρατάει το άνοιγμα και το κλείσιμο του ματιού, πέρασαν από τη ζωή στην ανυπαρξία, αφήνοντας πίσω παιδιά, συντρόφους, γονείς, όνειρα και αγκαλιές. Από χτες έχουν δημοσιευτεί πολλοί τίτλοι για να περιγράψουν το θάνατό τους, το δυστύχημα αυτό. Εγώ θα διαλέξω αυτόν που μου ήρθε στο μυαλό από την πρώτη στιγμή. Ταξικός θάνατος. Δεν είναι ιντριγκαδόρικος τίτλος, το ξέρω. Δεν είναι πιασάρικος, δεν είναι φινετσάτος. Είναι όμως ο πιο ταιριαστός τίτλος. Οι 5 γυναίκες σκοτώθηκαν επειδή ήταν εργάτριες, επειδή ανήκαν στην εργατική τάξη. Και ναι, υπάρχουν τάξεις. Μας το θυμίζει ο μακρύς κατάλογος των νεκρών του 2025. 201 εργάτες νεκροί. Το 2025, την προηγούμενη χρονιά. Μαντέψτε από ποια τάξη ήταν όλοι, από μία τάξη. Και οι 201, την εργατική τάξη. Είναι αυτή η τάξη που θρηνεί νεκρούς. Μόνο αυτή θρηνεί νεκρούς. Και στο δικό μας τόπο και στους άλλους τόπους. Είναι η τάξη που παράγει, που δουλεύει μέρα νύχτα σε εξαντλητικά 8 ώρα, 10 ώρα, 12 ώρα, 13 ώρα ως προσφορά, όπως ακούσαμε από την κυβέρνηση. Και είναι αυτή που πεθαίνει. Είναι η τάξη που προσπαθούν χρόνια τώρα να την πείσουν ότι είναι στο ίδιο χαράκωμα με τους ιδιοκτήτες της, με τα αφεντικά της. Αυτή η τάξη όμως θάβει κάθε δεύτερη σχεδόν μέρα το 2025 τα μέλη της. Αυτή η τάξη έχει κηδείες, όχι άλλη. Αυτή είναι η τάξη που εργασία θεωρείται ρίσκο. Από αυτή την τάξη μπαίνει η ανθρώπινη ζωή στη ζυγαριά του κόστους-οφέλους. Αυτή είναι η τάξη που χτίζει την κοινωνία με το σώμα της. Αυτή είναι η τάξη που οι εργάτες της δεν γυρίζουν το βράδυ στο σπίτι ή το πρωί, όπως οι 200 ανά την προηγούμενη χρονιά, όπως οι 5 γυναίκες στα Τρίκαλα. Αγάπη Μπουνόβα, μάνα και γιαγιά. Αναστασία Νάσιου, 56 ετών, μάνα τριών παιδιών. Σταυρούλα Μπουκοβάλα, μάνα τριών παιδιών. Έλενα Κατσαρού, 45 ετών, μάνα ενός παιδιού. Βασιλική Καμπαρδόνη, 42 ετών, μάνα δύο παιδιών. Ήρθαμε εδώ πέρα γιατί έχουμε συγκινήσει εδώ μέσα. Έχετε συγκινήσει από τις αγνοούμενες. Μάλιστα. Δεν μπορώ να πούμε κάτι άλλο, μου τώρα ευχαριστούμε. Απλά περιμένουμε. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Πολύ τραγικό αυτό, πάρα πολύ τραγικό. Να πας στη δουλειά σου και να χάνεις τη ζωή σου τόσο άδικα. Είμαστε σε σοκ. Έχει τρία παιδιά. 23, 18 και 15. Δούλευε νυχτερινή για να είναι την ημέρα στα παιδιά της. Πήγαινε που εδώ, μέχρι το Τρίκαλο παράδειγμα, έξω από τα Τρίκαλα. Και έκανε το μεροκάμα του να συμπληρώσει το ένσημα. Πάει νύχτα μόνο. Έφυγε από εδώ 10 η ώρα και πάει έφυγε δουλειά νύχτα. Νύχτα έφυγε, νύχτα ερχόταν. Αυτοί που διάλεξαν να δουλεύουν τη νύχτα το κάνανε γιατί έχουν μικρά παιδιά και τη νύχτα δουλεύουν και την ημέρα φροντίζουν τις οικογένειές τους. Και ο δικός σας άνθρωπος έχει παιδάκια? Ναι, έχει τρία παιδιά. Γεια και χαρά σας, αγάπες μου, για χαρά σας. Ας ήταν όνειρο που είμαι μακριά σας. Η μοναξιά την καρδιά μου λιώνει. Τη ματώνει, τη ματώνει. Η μοναξιά την καρδιά μου λιώνει. Τη ματώνει, τη ματώνει. Να δώσεις δυο φυλάκια στη Μυριό καλή κι αυτό το λουλουδάκι για σένα. Κι αύριο μην ξεχάσεις που είναι Κυριακή να βάλεις τα καλά σου για μένα. Σ' αγαπώ πολύ, σ' αγαπώ πολύ. Πέντε γυναίκες λοιπόν, πέντε μάνες και ακριβώς επειδή ήταν μάνες θέλησαν να δουλέψουν βράδυ την ώρα που κοιμούνται τα παιδιά τους, ώστε να μην φανεί ότι λείπουν. Εγώ σε αυτό σκάλωσα. Και το πρωί, όταν θα σχόλαγαν, μετά το 8ωρο, 10ωρο, πόσες ώρες, θα πήγαιναν σπίτι για να ξυπνήσουν και να ετοιμάσουν τα αγγελούδια τους, να τα φροντίσουν και να τα στείλουν στο σχολείο. Ποιος άντρας θα το έκανε αυτό, βραδινή εξαντλητική δουλειά, και μετά συνέχεια πρωινή ατέλειωτη ενασχόληση με τον οικοκυριό, όλη την ώρα, ποικιλία δουλειών. Λίγος ύπνος και μετά ξανά το βράδυ πάλι τα μεσάνυχτα στο εργοστάσιο. Ποιος άνθρωπος έχει τη σωματική δύναμη να το κάνει, ποιος το αντέχει και ποια παιδιά κοιμούνται στο παιδικό κρεβάτι ενώ η μάνα δεν είναι στο διπλανό δωμάτιο αλλά στο εργοστάσιο. Αν ξυπνήσουν μέσα στη νύχτα τι θα γίνει? Η πρώτη λέξη που φωνάζει ένα παιδί είναι μαμά. Ο ύπνος του παιδιού είναι γλυκός γιατί νιώθει ότι στα 2, 3, 4 μέτρα είναι η μάνα του δίπλα που ακόμη και αν κοιμάται θα ξυπνήσει, θα ακούσει. Και θα τρέξει αμέσως κοντά του. Πού είναι η μαμά στις 3-4 το ξημέρωμα, στη δουλειά? Πόσο ξέρει η απάντηση και ποια δουλειά και τι δουλειά έχει μια μάνα σε αυτή τη δουλειά, εκείνη την ώρα? Ποια ανάγκη της πρόχνει να ξενυχτά στο εργοστάσιο? Ποια κοινωνία το ανέχτηκε? Ποιο σύστημα τέρας το επέτρεψε? Αυτές είναι οι γυναίκες αυτής της τάξης. Όπως λέγαμε και πριν, έτσι περνάνε τις νύχτες τους, έτσι ξυπνάνε τα παιδιά τους, έτσι εξαϊλώνονται. Πέντε γυναίκες έγιναν πέντε θάνατοι, ταξικοί θάνατοι, άδικοι θάνατοι. Και είμαι σίγουρος, γιατί εκεί σκάλωσα, σας το ξαναλέω, ότι μετά την νυχτερινή βάρδια, όταν θα έφταναν το πρωί τις καθημερινές στο σπίτι, αποκαμωμένες από την ορθοστασία και την κούραση, θα ξυπνούσαν χαμογελαστές τα παιδιά τους, σαν να ξύπνησαν και αυτές πριν λίγο από το δίπλα δωμάτιο. Θα τα ετοίμαζαν, θα τους έβαζαν στη σχολική τσάντα μπισκότα. Και σίγουρα θα έλεγαν στα παιδιά τους ότι είναι από αυτά που έψιναν όλο το βράδυ και ότι ξεχώρισαν 4-5 από τα ταψιά για να τα φέρουν στα παιδιά φρέσκα, φρέσκα και ζεστά για το σχολείο. Είχε μια γλυκά ο φετινός χειμώνας. έβγαλαν θάκια ακόμα κι ο στρατώνας. Χτες βγήκα και πήγα στο Βαγγέλη, χαιρετίσματα σου στέλνει. Χτες βγήκα και πήγα στο Βαγγέλη, χαιρετίσματα σου στέλνει. Να δώσεις δυο φυλάκια στη Μυριοκαλή κι αυτό το λουλουδάκι για σένα. Κι αύριο μην ξεχάσεις που είναι Κυριακή να βάλεις τα καλά σου για μένα. Σ' αγαπώ πολύ, σ' αγαπώ πολύ. Να πας στη δουλειά σου και να χάνεις τη ζωή σου τόσο άδικα. Εξαιρετικά κορίτσια, όλα με μικρά παιδιά και δουλεύανε νύχτα για να κρατάνε τα παιδιά τους επειδή ο σύζυγός τους δούλευε ημέρα για το μεροκάμα του. Πολύ τραγικό αυτό, πάρα πολύ τραγικό. Γράψε μου, θέλω να μάθω το πώς περνάτε και η Ανούλα μας αν με θυμάται. Γιατί η γαρδένια μου στο μπαλκόνι μαραζώνει, μαραζώνει. Γιατί η γαρδένια μου στο μπαλκόνι μαραζώνει, μαραζώνει. Να δώσεις δυο φυλάκια στη Μυριοκαλή κι αυτό το λουλουδάκι για σένα. Κι αύριο μην ξεχάσεις που είναι Κυριακή να βάλεις τα καλά σου για μένα. Σ' αγαπώ πολύ, σ' αγαπώ πολύ. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, 2-11-10-80-8-80, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος που ψήφισε πριν είναι στην ρύθμιση του ήχου. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος του λαού, διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Έλα, Αποστολή. Έλα. Πάλι εργάτε σκοτωθήκαν και στα Τρίκαλα. Δεν σκοτώνονται ποτέ εφοπλιστέ ή βιομήχανοι. Ένα περίεργο πράγμα. Γιατί ξέρει, γιατί. Γιατί έχουν γνωστό βίτσιο και πάνε και δουλεύουν όλη τη μέρα. Αυτό, ναι, αυτό. Έχουν τα βίτσια του, πάνε και δουλεύουν όλη τη μέρα. Άσε που δεν είχαν καλό προσανατολισμό στο σχολείο. Προεπαγγελματικό. Σωστό. Θα μπορούσαν να γίνουν εφοπλιστέ. Δεν διαλέξαν αυτό όμω. Εκτό κι άμα είναι από αυτού που θα παρακαλάνε, όπω λέει ο Άδωνη, να δουλέψουν. Μήπω παρακαλάγανε. Μπορεί να παρακαλέσανε να πάνε βράδυ. Ναι, αρκεί να το θέλουν την εργασία την Κυριακή. Κανένας, αλλά με 115 παραπάνω ημερομίσθιο, σκοτωμός θα γίνει. Πιο πολύ προβλέπω φασαρία πώς θα πάει, παρά ποιος δεν θα πάει, να ξέρετε. Μπορεί να ήταν το άλλο. Μπορεί να ήταν ότι ήταν η γη των ιδιοκτητών του εργοστασίου που ήρθαν από τα ξένα, επαναπατριστήκαν τα παιδιά. Ο Παύλος σπούδασε στην Αμερική, επέλεξε να γυρίσει και να δουλέψει στον τόπο του γιατί, διότι βρήκε μια καλή δουλειά. Μπράβο! Πιθανό το βλέπω. Πιθανό και αυτό. Το πιο πιθανό. Απίστευτο. Κάθε δύο μέρες και ένας νεκρός. Αυτό μόνο. Τα ζυχάματα. Έλα. Έχει περάσει τον Τούκου. Έχει περάσει αρκετός καιρός. Για τον κύριο Μιχάλη παίρνω. Ποιο κύριο Μιχάλη? Τον κύριο Μιχάλη. Ωραία. Και είχε πει ότι στις τελευταίες 1700 τόσες διαδηλώσεις δεν υπήρχε ούτε ένας τραυματίας. Κατηγορείται τους Έλληνες αστυνομικούς, τους 55.000 εργαζόμενους, ότι ασκούν αστυνομική βία ακραία. Την ώρα που αυτοί οι εργαζόμενοι οργάνωσαν και υποστήριξαν και προστάτευσαν εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές φέτος το 25, 1700 διαδηλώσεις. Χωρίς ούτε έναν τραυματισμό. Πήρα λοιπόν να το επιβεβαιώσω. Μάλιστα. Αυτό, τίποτα άλλο. Okay. Είμαι εγώ και στην ομάδα του κυρίου Μιχάλη και στο πεδίο και στο γραφείο και τα ξέρω από πρώτο χέρι. Μπάτσος είσαι. Όχι, δεν είμαι μπάτσος. Πώς είσαι στο κύριο Μιχάλη. Στην ερευνητική ομάδα είμαι. Ποια? Στην ερευνητική του ομάδα. Πώς βγαίνει και λέει αυτά τα πράγματα. Α, έχει και τέτοια ομάδα. Ναι, έχει ερευνητική ομάδα και τα λέει. Τι λες, μάλιστα. Ναι, και πήρα να πω λοιπόν ότι ούτε ένα πράγματι γιατί. Άμα το λέτε εσείς από την ίδια την ομάδα, τότε το πιστεύω. Θα πιστεύει ο κόσμος ότι. Είναι ψέμα. Και καλέ, ο κόσμος χειροκροτάει. Τα έχουμε πει αυτά από τα μπαλκόνια. Περνούν οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμος. Βέβαια. Αυτό πρέπει να πω. Προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Ούτε ένας. Καλά κάνετε. Έτσι, ναι, ξεκάθαρα. Έλα, Αποστόλα, ρε. Έλα. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, να σε ρωτήσω, το είδε στο Mad Guns Folly. Όχι. Να πα, είναι ένα φοβερό ντοκιμαντέρ του Γιώργου του Αγγερόπουλου. Η είδηση τη ανθρωπότητα είναι στα ελληνιστή. Έχει εικόνα, φαντάζομαι, έτσι. Ναι. Είναι φοβερό, τρομακτικό, θα έλεγα. Βασικά, λέει αυτά που λέμε κι εμεί χρόνια από μια διαφορετική σκοπιά. Ότι επί τη ουσία ο καπιταλισμό είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή, εκτό ότι ήταν αδιφάγο, αδίστακτο τόσε δεκαετίε, εκατονταετίε και έχει ισοπεδώσει του λαού, αυτή τη στιγμή όχι απλά δεν αναγνωρίζει. Το γεγονός ότι υπάρχει σε σοβαρό θέμα και όποιοι τάσσονται κατά της κλιματικής κρίσης ανήκουν στην ουσία στο 0,0001 οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η κλιματική κρίση είναι μια φαντασία, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό δεν είναι που είχε ρίξει πιστόλι η ΕΡΤ και δεν του χρηματοδοτούσε. Ποιος, για τον Γιώργο. Για τον Αυγερόπουλο, ναι. Ο Αυγερόπουλος, κοίταξε να σου πω κάτι. Νομίζω αυτό ήταν. Γενικά η αλήθεια είναι ότι ο Αυγερόπουλος ήταν εξωτερικός συνεργάτης, εξ όσων γνωρίζω, γιατί είχα μιλήσει προσωπικά μαζί του σε ένα φεστιβάλ, αλλά δεν είχε και τις καλύτερες εντυπώσεις τα τελευταία χρόνια από την ΕΡΤ, δηλαδή όντως το πετάξαν σαν την τρίχα του ζημά. Έχεις δίκιο. Γενικά, ξέρεις, όποιοι κάνουν ένα παιδί μου έξω, out of the box, ας πούμε, πλέον, δεν το τους πολύ γουστάρουν. Δεν θέλει τα κουτιά γι' αυτό. Δείτε στο box τι γίνεται. Θέλω τι ωραία και δημοκρατικά γίνονται όλα στο box. Ναι, να ακούνε το Μαρκόνι. Δεν τον ακούνε. Αν τον ακούγανε, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Ο Βερμούδων περνούσε ανωτά τη υγειονομική επιτροπή. Και όταν μέσα στο τρένο ήταν στην ΗΠΑ, περνούσε ΣΚΑΙ, κέντρο αεροπορικής ιατρικής. Με κόβετε. Σας κόβουμε. Όχι, εντάξει. Όχι, βέβαια, αν είναι δυνατόν να σας κόβουμε. Congress Hearing Live. Congress Hearing Live, οκ, εντάξει, ναι. Ευχαριστώ πολύ, αλλά. Αλλά δεν θα πάρετε, το ξέρω. Λοιπόν. Συμβούλιο Ειρήνης Ευρωπαϊκό. Τίποτα, δεν καταλαβαίνω. Δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, έλα γεια. Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Εδώ Ελληνοφρένεια. Το τηλέφωνο το είπαμε. Να πούμε και το, ότι αυτός που είναι στο τηλέφωνο από αύριο ξεκινά παραστάσεις στο Σταυρό του Νότου. Τετάρτες, θα είναι και για τον Φλεβάρι, σας τα λέει. Παίζει και κάποιο τρέιλερ. Αύριο με τίτλο «Η παράσταση ο Πεκεμπλέ». Αύριο έχει καλεσμένο τον Θανάση Σαμαρά, έναν μαθηματικό και έναν ταξιτζή από τη Θεσσαλονίκη, με έναν πολύ ταλαντούχο τύπο, με πολύ ωραία βίντεο φτιάχνει στο διαδίκτυο. Τον παρακολουθούμε και τον απολαμβάνουμε. Εισιτήρια, όπως μου λέει να σας πω, στο ticketservices.gr, αφού κάναμε την πληρωμένη διαφήμιση. Τίποτα δεν θα δώσει. Να μείνουμε λίγο σε αυτά τα θέματα, γιατί ξεκινάει μια γενικότερη κουβέντα, οπότε έχουμε ένα δυσάρεστο τέτοιου τύπου γεγονός και βγαίνει και γίνεται κομική συζήτηση από ένα σημείο και μετά, επειδή μπαίνουν μέσα η πολιτική τάξη της χώρας σε αυτή τη συζήτηση. Μπαίνει μέσα η πολιτική τάξη της χώρας. Θα ακούσουμε τον Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Καραγκούνη, ο οποίος προσπαθεί να μας πείσει ότι είναι πολύ καλά τα πράγματα και με βάση τις τάδε έρευνες είμαστε η τρίτη χώρα στην Ευρώπη στα εργατικά ατυχήματα, δυστυχήματα, άρα είναι λόγος αυτός για να είμαστε ικανοποιημένοι, όπως ο ίδιος φαίνεται στη συζήτηση, ικανοποιημένος. Εδώ πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι και σοβαροί σε αυτά τα οποία καταθέτουμε. Mm-hmm. Υπάρχουν διάφορα σωματεία τα οποία καταθέτουν διάφορους αριθμούς, χωρίς βεβαίως ποτέ να παραπέμπουν στην πηγή τους. Εδώ έχουμε τα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Mm-hmm. Η Ελλάδα, και θα σας πω πού βγαίνουν τα στοιχεία αυτά, η Ελλάδα είναι η τρίτη καλύτερη χώρα στην Ευρώπη με τα λιγότερα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα. Βρήκε λοιπόν, βρήκε την τάδε έρευνα, δεν ισχύει λέει αυτό το 201 που λένε οι οργανισμοί και τα σωματεία, 201 νεκροί από εργατικά δυστυχήματα το 2025, είναι 48 σύμφωνα με την έρευνα που ο ίδιος επικαλείται, άρα είμαστε η τρίτη χώρα, άρα περνάμε πάρα πολύ καλά, άρα δεν υπάρχει λόγος. Τώρα πώς δηλώνονται αυτά τα δυστυχήματα, τι εννοούμε δυστύχημα, ατύχημα, μπορεί να συνέβη στην δουλειά, αλλά αν έχει πέντε βάρδιες, κολλητές βάρδιες, όπως είχε γίνει με το Δαγκλή στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, που ήρθε και τον έκοψε ο Γερανός, αλλά ήταν από βάρδια κολλητά με την άλλη βάρδια, κάπως τις λένε εκεί, και όταν είσαι κουρασμένος όλο αυτό, προφανώς τέτοιες έρευνες δεν το πιάνουν, δεν μπορούν να το πιάσουν, δεν μπορούν να το καταγράψουν. Και τα αποδίδουν βεβαίως όλα και στους εργάτες που είναι ανυποψίαστοι, που είναι ανέμελοι, που πάνε στη δουλειά και δεν προσέχουν και χίλιες δύο δικαιολογίες. Ο κ. Καραγκούνης λοιπόν ευτυχισμένος και καταφεύγει και στο άλλο 38 επιχείρημα ότι όλα αυτά τα στοιχεία κάνουν ζημιά στη χώρα γιατί δημιουργούν άσχημη εικόνα. Καλό είναι λοιπόν να μεταφέρουμε στο δημόσιο διάλογο πράγματα τα οποία όχι μόνο δεν ισχύουν, αλλά τα οποία δεν δηλαδή καμία... εσείς το διαψεύδετε αυτό ως στοιχείο. Ακούστε λίγο. Προφανώς και το διαψεύδω. Ναι. Προφανώς και το διαψεύδω. Εγώ σας λέω τα επίσημα στοιχεία της Eurostat και σας λέω και τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία καταγράφει και δίνει τα στοιχεία, η οποία καταγράφει, πιάνει τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στην Ελλάδα. Επιτέλους να σταματήσει αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται, να μην το χαρακτηρίσω διαφορετικά, διότι δίνει και μια τεράστια και μια άσχημη εικόνα της χώρας προς το εξωτερικό, όταν είμαστε η τέταρτη καλύτερη, τρίτη καλύτερη στην Ευρώπη. Μην τα μπερδεύεις κύριε Καραγκούνη, είπαμε η τρίτη καλύτερη, μην το χαλάς, το κάνεις τέταρτη, να χάσουμε μια βαθμίδα, είμαστε στην πρώτη τριάδα, η καλύτερη χώρα και εκεί καλπάζουμε. Όπως φαίνεται και όλα αυτά τα στοιχεία και όλοι αυτοί που γκρινιάζουν, η συμμορία της μιζέρκιας, όπως λέει ο άλλος υπουργός, το κάνουν για να δώσουν, να χτυπήσουν την πατρίδα. Μια άσχημη εικόνα. Μην πω ότι πάνε και πεθαίνουν επίτηδες για να δημιουργήσουν την άσχημη εικόνα κατά της κυβερνήσεως που έχει καταφέρει σε όλους τους δείκτες να μας πάει πάρα πολύ καλά και να πιάνουμε τις τρεις πρώτες θέσεις σε ό,τι καλύτερο υπάρχει στην Ευρώπη, τον πλανήτη, το γαλαξία και το σύμπαν. Λαός μέρος δεύτερον. Λέγεται. Έλα. Κάτσε να κλείσω το θύμιο. Αμάν, μην το ακούσει αυτό. Κουβαναλόγος, πώς πάει. Έλα. Κουβαναλόγος, λέω, πώς πάει. Καλά, εδώ. Αύριο Τετάρτη, 28 Γενάρη, είναι η επέτειος της γέννησης του Χωσέ Μαρτί. Τον θυμάσαι, τον Χωσέ Μαρτί. Το ξεχνάω, τον Χωσέ Μαρτί. Α. Ήρωας της επανάστασης της Κούβας ενάντια στην Ισπανική Αποικιοκρατία. Λοιπόν, ξέρεις όμως ότι υπάρχει και προτομή του Χωσέ Μαρτί στην Αθήνα. Να τα, όχι. Είναι κοντά στο Μέγαρα Μουσικής. Μιχαλακοπούλου 48 και 52 στο παρκάκι. Λοιπόν, αύριο Τετάρτη, 11 το πρωί, θα κάνει μια τελετή απόδοση τιμής η πρεσβεία της Κούβας εκεί πέρα, η οποία αφορά και το Φιντελ Κάστρο. Γιατί φέτος ξέρεις ότι είναι και το έτος Φιντελ Κάστρο. Πού να τα ξέρω όλα αυτά. Διότι κρύβονται. Εσένα περιμένω. Συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από τη γέννησή του και 10 από το θάνατό του. Μάλιστα. Λοιπόν, θα σε πάρω την άλλη εβδομάδα για άλλη εκδήλωση γι' αυτό. Ωραία. Αλλά θυμίζω αύριο, Μιχαλακοπούλου 48-52, στην πλατεία Χωσέ Μαρτί, στην προδομή του θα γίνει εκδήλωση για όλους τους φίλους της Κούβας. Έχεις και εσύ τα δικά σου, λέει ο Θυμίζω την Ηλιούπολη. Έχεις και εσύ αυτά. Ασχολούμαι, ρε, και άμα άλλα πράγματα. Εντάξει, ναι, ρε, παιδί μου, όλα καθένα. Γιατί... Τι κάνεις? Τώρα τσακωνόμαστε στο σχολείο των παιδιών εκεί πέρα με το σύλλογο γονέων. Τι να κάνουμε? Γιατί? Για διάφορα. Α. Γιατί κάποιοι άνθρωποι νομίζουν ότι έχουμε μια δική τους αντίληψη για τη δημοκρατία και θα τα πούμε άλλη φορά αυτά. Το τελικά δεν ρωτάει κανείς ούτε ο Μητσοτάκη για την υγεία, ούτε μένα για την υγεία. Ξέρετε τι λέει πραγματικότητα? Ότι κι εσείς καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα πάνε καλά. Ευχαριστώ πολύ, Άδων Γεωργιάς, Υπουργός Υγείας. Επειδή έχω πελάτη, πες το βλάκα, υπάρχουν δημοσιογράφοι, ο Μπαξεβάνης, ας πούμε, ο Μπογιόπουλος. Αν αυτοί οι δύο δεν πούνε τίποτα, τότε θα πούμε ότι όλα στην υγεία πάνε καλά. Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι δημοσιογράφοι. Ο Τραμπ, καλημέρα, ανακοίνωσε. Ποιος Τραμπ, καλημέρα. Έκανε μια προαγγελία και έχει το Κογκρέσο hearing συνέχεια. Αλλά μήπως είναι και πολιτικά το Τραμπ αυτά μετά από αυτά που έκανε? Δεν ξέρω, κάνει και παιχνιδάκι αυτός. Να πάμε τώρα όμως. Βλέπω εδώ όμως κάτι χοντράδες που δεν έχουν καταλάβει τον μέγιστο καβάφι. Τι θα πει οι βάρβαροι? Οι βάρβαροι θα πει πρέπει η Ευρώπη να έχει ευρωπαϊκό στρατό, να έχει αυτοδυναμία και made in Greece όλα, ας πούμε, τα όπλα όπως έκανε ο Αρτέμις Ευάγγελος. Να ξαναδιαβάσουν. Ήξερε ο Αρτέμις Ευάγγελος, δεν τον ακούγαμε όμως. Όλοι οι Ευρωπαίοι, τι θα πει οι βάρβαροι? Γιατί το είπε το 1904. Πρέπει να έχουμε δικό μας. Έχαμε ο Τραμπ δικό του εφόρο ζωής. Βέβαια, εμείς να μην έχουμε ένα στρατό. Ούτε δικό του στρατό δεν έχουν. Και εμείς που πρέπει να εμείς εδώ. Εμείς από τους πρόποδες της γης, κατακτητές της κορυφής. Εμείς από τους πρόποδες της γης, κατακτητές της κορυφής, με τη σημαία μας ψηλά. Καλά, να στρατός, τίποτα. Λοιπόν, έλα για... Έλα, μάνα μου. Έλα. Πού είσαι, Παστάκα μου. Εδώ, εδώ. Πέρα μιλάμε και είμαστε λογικοί. Εδώ είμαι, καταναλώνω μέσα διάφορου. Αγαπητοί, καταναλωνόμαστε. Και είμαι με γρήπη, είμαι με καταρροή και τέτοια, τέλος πάντων. Απογοήτευσε η Αποστολή, όπως το λες. Δηλαδή, είμαι 60 χρονών γριά. Έχω απογοητευτεί. Προσπαθώ να κάνω πράγματα για να μην τρέπομαι το είδωλό μου όσο μπορώ υποκειμενικά, έτσι. Γιατί αντικειμενικά άλλο θα κρίνει. Να μην φτύνω το είδωλό μου στον καθρέφτη, αλλά εσύ η καθημερινότητα. Ακόμα και στο σούπερ μάρκετ να πας, εκνευρίζεσαι ρε πούστη από το που παρκάρουν σε θέσεις αναπήρων. Δηλαδή μια τρέλα ρε γαμώτο. Το μόνο που μας τόσει με πρώτον εμένα πάντα, έτσι Αποστόλη. Νίξιμο στη θάλασσα, κατά σκαβάτσα 3 εκατομμύρια ώρια και σπαρματοζωάρια και ξεκινάς από την αρχή. Πας και γίνει κάτι. Μπουρδέλο λαός, μπουρδέλο! Και τι θετικό υπάρχει στην πολιτική κοινωνική ζωή του τόπου τις τελευταίες μέρες, μήνες? Το κόμμα Τσίπρα. Εμείς εδώ είμαστε φανατικά υπέρ Τσίπρα. Περιμένουμε πως και πως να το φτιάξει και το κόμμα Καριστιανού και με τον Τραμπ είμαστε. Γενικώς έχουμε πολλούς και τον Κασελάκη που είναι ο άλλος από τον Κυριακό Συνέδριο. Γενικώς στηρίζουμε ό,τι καλύτερο υπάρχει. Αλλά όμως θετικό το κόμμα Τσίπρα το χαρακτηρίζει και ο Κατρούγκαλος. Θεωρώ ιδιαίτερα θετική παρόλα αυτά την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και το υποίδρυση κόμμα, φαίνεται ότι θα ιδρυθεί, για τον απλό λόγο ότι το πολιτικό σκηνικό μαρτυρά μια βαθύτατη κρίση νοημοποίησης. Το ισχυρότερο κόμμα, το κυβερνητικό, κινείται δημοσκοπικά κάτω από 25%. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν θέλουν οι Έλληνες να συνεχίσουν να κυβερνούνται από τον κύριο Μητσοτάκη και ταυτόχρονα δεν φαίνεται να προκύπτει μια εναλλακτική πιστική κυβερνητική λύση. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Αλέξης Τσίπρας, με την εμπειρία που έχει ως πρώην πρωθυπουργός, μπορεί να παίξει ένα ρόλο καταλήτη ώστε να γίνει αυτή η αναγκαία συμμαχία των προοδευτικών δυνάμεων που θα είναι η εναλλακτική λύση. Δεν θα είναι μόνο στο Τσίπρας, θα είναι και οι προοδευτικές δυνάμεις και γίνεται ακόμη καλύτερο. Θυμόμαστε τελευταία φορά τις προοδευτικές δυνάμεις στις οποίες ανήκε και ο Κατρούγκαλος και τι προσφορά έχει ο Κατρούγκαλος στις προοδευτικές δυνάμεις και στη χώρα γενικότερα. Επειδή λέει για 3 χρόνια θα είναι στον ΟΗΕ, γιατί εκεί είναι τώρα, ελπίζουμε να τελειώσει σύντομα αυτή η τριετία και να ξανάρθει και αυτός να ενταχθεί στην ομάδα που κερδίζει, τη γνωστή ομάδα που κερδίζει, με Καμένους και όλους τους υπόλοιπους, να το ξαναζήσουμε το έργο. Είχαμε περάσει πάρα πολύ ωραία, είναι η αλήθεια. Όμως υπάρχει και το ΠΑΣΟΚ. Επειδή έχω διάφορα σενάρια. Όσο είμαι πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και γι' αυτό με τίμησε ο λαός σε 2 εκλογικές διαδικασίες, το ΠΑΣΟΚ θα έχει ένα στόχο. Να γίνει η προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου. Πασοκάρα! Αυτό με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση δεν μπορεί να συμβεί. Είναι ξεκάθαρο. Όποιος αγγίζει αυτό το θέμα δεν βοηθά την παράταση. Δεν υπάρχει το σενάριο αυτό. Και γι' αυτό είμαι εγγυητής. Είμαι εγγυητής και της ενότητας και της μάχης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Τι έγινε, κόλλησε το μηχάνημα, αυτό το αρχικό. Στη φωνή του Ανδρουλάκη, κάποιος ήρθε εδώ και ο Δούκας θα το έχει κάνει σίγουρα. Μποϊκοτάρουνε τον πρόεδρο, τον τρώνε εκεί οι Δελφίνοι, έχουν τη γνωστή εσωστρέφεια. Εδώ ο Ανδρουλάκης να λέει ότι είναι εγγυητής, ότι δεν θα συγκυβερνήσουμε τη Νέα Δημοκρατία, επειδή ο Δούκας έθεσε ένα θέμα για τη Νέα Δημοκρατία. Έχουν και αυτοί συνέδριο τέλος Μαρτίου, το περιμένουν και αυτό πώς και πώς. Εκεί λοιπόν και ο Ανδρουλάκης και ο Δούκας, μιλώντας για το συνέδριο και για το μέλλον του ΠΑΣΟΚ, ξεπερνώντας την εσωστρέφεια, χρησιμοποίησαν την ίδια λέξη χωρίς να το ξέρουν. Πρώτος ο Ανδρουλάκης. Η εσωστρέφεια δεν βοηθά το ΠΑΣΟΚ να πάει μπροστά. Και το συνέδριο δεν θα επιτρέψω να γίνει μια ηχό δωματίου. Το συνέδριο είναι ο βατήρας για την παράταξη, για τη μάχη των εθνικών εκλογών. Πασοκάρα! Δεν δικαιούται κανείς να τραβά το χαλί. Ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ θέλει ενότητα, σοβαρότητα και να πάει το πρόγραμμά μας παντού σε όλη την Ελλάδα. Ο βατήρας λοιπόν, σύμφωνα με τον Νίκο Ανδρουλάκη, αυτός που φωνάζει Πασοκάρα είναι ο Γερουλάνος, από μια προχθεσινή του ομιλία σε μια πίτα. Την πίτα του, νομίζω, έκοψε την πίτα εκεί ο ίδιος, με ψηφοφόρους και τον Ανδρουλάκη από κάτω και περιέγραψε τη γνωστή ιστορία με τον Μπρελόκ, τον Ανδρέα Παπανδρέου στις δύο πλευρές του Μπρελόκ κτλ. Κτλ. Εδώ λοιπόν κρατάμε αυτό που λέει ο Ανδρουλάκης, ότι το ΠΑΣΟΚ και το συνέδριο θα είναι ο βατήρας. Τώρα τι βατήρας, και έχουμε δει και κάτι αθλήματα και Ολυμπιακά και άλλα, όταν τρέχει να κάνει την άσκησή του ο αθλητής, πατάει στο βατήρα και μετά κάνει κάτι κολοτούμπε στον αέρα και προσγειώνεται στους κριτές. Υπάρχουν κάτι τέτοια ωραία βίντεο, φεύγει δηλαδή, παραπάει, παραπετάει, παραπηδάει, ας το πούμε έτσι. Οπότε βατήρας με βατήρα έχει μεγάλη διαφορά. Αυτό ήταν ο βατήρας του Ανδρουλάκη. Να ακούσουμε και το βατήρα του Δούκα. Καταρχάς, δεν θέλω να δημιουργήσω καμία εσωστρέφεια. Το αντίθετο, θέλω το κόμμα να είναι εξωστρεφές. Πασοκάρα! Ταυτόχρονα πιστεύω ότι το συνέδριο είναι το τελευταίο καταφύγιο ή ο τελευταίος βατίας, αν θέλετε, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες ανατροπής. Εδώ λοιπόν βατήρας και από τον Δούκα, αλλά είναι ο τελευταίος βατήρας. Θα μπορούσε να είναι και τίτλος. Ο τελευταίος βατήρας. Τίτλος ταινίας. Ο Θανάσης όμως εδώ, επειδή ο Θανασόπουλος που ρυθμίζει και τον ήχο, επειδή έχει μια σεφερλίδικη διάθεση και κωδικοποιεί και αποκωδικοποιεί τα πολιτικά μηνύματα με το δικό του τρόπο, τα φιλτράρει, τα αναβαπτίζει και τα λανσάρει, μου λέει δεν είναι βατήρας, είναι βραστήρας. Και στην κυριολεξία είναι βραστήρας, γιατί το Πασόκ έτσι όπως είναι τώρα βράζει, κοχλάζει και δεν ξέρει κανείς πού θα καταλήξει. Έτσι λοιπόν, βατήρας σύμφωνα με τον Δούκα, το συνέδριο, βατήρας σύμφωνα με τον Ανδρουλάκη και τη βελόνα κολλημένη, όπως πολύ εφιός είχε πει ο Γερουλάνος, εφιός με την έννοια ότι ήταν μια εικόνα, με ένα σύνθημα, μια κωδικοποίηση της κατάστασης του Πασόκ που απέδιδε ακριβώς την πραγματικότητα και από τότε χρησιμοποιούν πολλοί Πασόκοι και πολλοί εκτός Πασόκ για να ξεκολλήσουν και να περιγράψουν τι ακριβώς συμβαίνει και θα συμβεί σε αυτό το κόμμα. Το περιμένουμε πώς και πώς, το παρακολουθούμε πώς και πώς, να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί και στο συνέδριο αυτού του κόμματος. Το επόμενο Σαββατοκύριακο όμως έχει το κίνημα Δημοκρατίας ο Κασελάκης με το ερώτημα που είχε θέσει, αν θα συνεχίσει, γιατί έχει κουραστεί και πολύ έκατσε δηλαδή, αν θα συνεχίσει, αν θα παραμείνει στη χώρα, αν θα είναι στο γυμναστήριο του Τάιλερ, αν θα κάνει κάτι άλλο, αν θα ενταχθεί, αν θα συνεργαστεί, γιατί έρχεται και το κόμμα Καριστιανού, Πολύ Δημοκρατία, έρχεται και το κόμμα Τσίπρα. Δεν ξέρουμε αν θα έρθει και το κόμμα Σαμαρά. Γενικώς επιλογές. Πάρα πολλές επιλογές. Είναι και η Eurovision το Μάιο, που αυτό είναι το κομβικότερο όλων, γιατί εκεί πρέπει ο λαός με σύνεση και σοφία να αναδείξει εσωτερικά το καλύτερο τραγούδι και εξωτερικά το καλύτερο ευρωπαϊκό τραγούδι. Θέλω να πω από εδώ και πέρα, για τους επόμενους 3-4-5 μήνες μέχρι το καλοκαίρι, τα μπάνια του λαού, έχουμε πολλά ζητήματα και πολλές φούργες να λύσουμε. Πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση και σε ετοιμότητα. Με αυτό το προειδοποιητικό μήνυμα. Πολύ σημαντικό, φτάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος του λαού. Διαφημίσεις, μαγκαζίνο, εμείς αύριο τα υπόλοιπα, γεια σας. Έχω δει παιδί που είναι σε κόμμα μήνες να του λέω ένα τραγούδι δικό μου στο αυτί και να σηκώνεται απάνω και να με κοιτάζει στα μάτια. Να ρωτήσω ποιο τραγούδι ήταν αυτό. Χθες το βράδυ στο όνειρό μου. Χθες το βράδυ στο όνειρό μου ήρθες δίπλα μου, μωρό μου. Χθες το βράδυ στο όνειρό μου είδα τον Κουτσούμπα να τρώει τον τραμ, ρε. Να σου, Λάκη, μ' ακούς. Ναι. Ρε εσύ ήταν ο Κουλούμα, ρε, πώς με κατάλαβες, ρε αγόρι μου, τι αφιεροσάρα ήταν αυτή. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας. Το μέτωπό μας είναι η δεξιά και η πολιτική της. Εγώ δεν είμαι ψώνιο, καταρχήν είμαι ψωνάρα. Ναι, έτσι. Γνωστό. Και δεύτερον, για το θύμα. Ναι, επειδή δουλεύω 50 χρόνια με αυτά που ψωνίζω και συνήθως όταν ψωνίζω και από πολυεθνικές εταιρείες, έχω χρηματοδοτήσει τον πόλεμο στο Κουβέιτ, τον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία, έχω χρηματοδοτήσει τη γενοκτονία που έγινε στην Παλαιστίνη. Αλλά όχι και το κουκουέ. Έχω χρηματοδοτήσει τον μπάτσο που βαράει τον εργαζόμενο και τον συνταξιούχο, εντάξει. Πες τα άλλο, τους χρυσαυγίτες, κάθε λογής φασισταριό. Μπράβο, ξέρω πολύ καλά τι έχω χρηματοδοτήσει και ότι είμαι θύμα, εννοείται. Εσύ αγορίνα μου γλυκιά που πηγαίνεις στην πρεσβεία την Αμερικάνικη του Ισραήλ 2 ώρες, λες αυτά που είναι να πεις ακίνδυνα, το τονίζω, ακίνδυνα για το σύστημα. Γιατί αν ήταν κίνδυνος θα σας είχαν πάει ζωντανό. Λοιπόν, ακίνδυνα, νομίζεις ότι έχεις μεγάλη διαφορά από μένα, αγορίνα μου, όταν καλό έρθεις από τη Δανία, πάρε με τηλέφωνο να έρθω να σε πάρω το αεροδρόμιο να σα εξηγήσω. Ο Καλαμούκης. Α, κλείνεις και κούρσα για αεροδρόμιο τώρα να πάει στο πεντάρικο. Εντάξει, άμα. Να κερδίσουμε κιόλας, Ρε εσύ, παπάρα. Ρε εσύ, τώρα έχω και πελάτσα τώρα. Συγγνώμη τώρα. Λοιπόν, ρε εσύ, αυτά όλα δεν κάθεστε σε ένα τραπέζι να τα συζητήσετε. Ο Δανοκουνούμαλος τώρα νομίζει ότι κάτι κάνει. Εντάξει, εγώ και θύμα είμαι και ψωνάρα είμαι. Γι' αυτό σε παίρνω αργά, πάντα σε πιάνω. Έλα, γαβιάρι μου, γυμναστηριακός εδώ. Έλα. Υποκρισία, ρε φίλε. Η υποκρισία πάντα μου την έδινε. Να, αυτά δεν μπορείς. Εδώ και 50 χρόνια, ρε αδερφέ. Ξέρουμε ότι η πολεοδομία είναι η πιο διεφθαρμένη υπηρεσία της χώρας. Στην Πεντέλη έχω εγώ βίντεο του 90, full πετκόφιτη. Κάει και το 95, το 98. Χτίσανε όλα τα διόρροφα. Και ο Δήμος τους έκανε και δρόμο. Ζηλεύεις, πονάτε, όχι, όχι. Δεν σε χάλασε. Άκου, αδερφέ, όταν ήμουν στην εταιρεία, υπήρχε ένα παλικάρι που είχε χτίσει παράνομα στην Άνω Γλυφάδα και του πέσε το σπίτι το μισό σχεδόν τότε. Σου λέω για 90 τώρα. Από τότε πάνε, ρίχνουν λεφτά στην πολεοδομία, παίρνουν μαύρα χαρτιά, φτιάχνουν τα σπίτια και μετά βοήθεια. Και αυτό ο θλιβερό ο δικό σου το κομμούνι, λέει τώρα ο Μητσοτάκη. Είμαστε μια χώρα στην οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε πλημμύρε. Και είμαστε ασυγχώρητοι εάν δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία ξέρουμε με βεβαιότητα ότι θα γίνουν κάποια στιγμή. Απλά δεν γνωρίζουμε ακριβώς το πότε. Ρε ζώα, 40 χρόνια το ίδιο σκηνικό. Αφού το ξέρουμε όλοι. Χτίζεις παράνομα, φτιάχνεις το σπιτάκι, έρχεται το ρέμα. Ρε υποκριτές, ρε γελοί, ρε ξεφτύλες. Τι λέτε κάθε λίγο η μία κυβέρνηση φταίει, η άλλη φταίει. 50 χρόνια ταχώνετε την πολεοδομία στους πιο διεφθαρμένους δημόσιους υπάλληλους. Παίρνετε άδειες, φτιάχνετε σπίτια και μετά αν τύχει και σας τάτυχη, που τους λυπάμαι φυσικά, σας παίρνει το ρέμα. Δεν πάνε να γαμηθείτε, αιώνιστε. Σας παρακαλώ πολύ. Είναι πια αυτή η υποκρισία. Με έχει κάνει δηλαδή. Έλα, σου λέω, το έχω το βίντεο. Είχα πάει με τα παιδάκια μου το 90 στα χιόνια στην Πεντέλη. Έχεις και παιδιά. Όλο αυτό είναι με παιδιά. Εμένα η γενιά μου, φίλε, στα 19-20 ήταν όλοι παντρεμένοι, αδερφέ. Άστο τώρα, εντάξει. Δεν είναι αυτό. Είναι που δεν στα πήρανε, ενώ έπρεπε. Ναι, που διαιωνίζεται το είδο. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Ναι! Ναι, εδώ!